من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليردوه وليقتربوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ده سورة الأنعام دي أتم سفارة کی دوی مایات دي او بسورة أنعام کی یوصل دولسم نمبر آیات دي مونگا ویلیو سورت پا اول سر کی چی پا دی سورت کی با آغا سلو شپگ عقبات رازی یعنی هر مبلغ تبلیغی چی زان تا وید اللہ دا دین کار کئی نو پا آغا باندی با شپگ امتحانات رازی دا غیسر با محامخ کی دلی نو آغی کی اول عقبہ ویلی شوی وا چه اغا داوه چه تکل بیان که نو دا بداتیان گمراهان تا ناکار مولیان بتا تا وی دا مشران غطان چه پده امر خلقو که اللہ تمون تا مولا را لگلی تمولا شوی مون تا مسئلی که آیت نمبر 53 کی ویلشی وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فلدمر خلقك الله منتتر عليك لئيتي بتايسان كردين نستا جواب بدايا غيتا چليس الله بأعلم بالشاكرين ولند الله فويا بشكر غزارو باندي دا الله رحم و كرم دي الله پر زوانا دا چه ما تیرا کڑی دا زکتا ستا بیان کو ما پی دویم آقابا دویم امتحان چته کله بیان کې د توحید دا بتا ته وای چې دا یو مسله دی یا د کړی د الله نه کې دوی یقین او مخلوق نه نه کې دوی یقین او بار بار د الله توحید بیانې نو تاور توای استا جواب بدای وکذالک نفصل الایات آیت نمبر 55 کې وای دا غرانګي تفصیل سره مونږه بیانو آیاتنا فل ولتستبین سبیل المجرمین دې د پاره چې کار شي اغلار د موحدینو بیان زګه کومه چې مشرک او موحد به ښکار شي بیا به د مخکنی رکوع کې وس آیت نمبر 105 کې اغه درې معقبه وا وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درستا چې کله ته بیان وکې نو دی به وایي چیتا ورلخ کار کړی دی د پلانکی استاز نه ډېر خیات کړی دی یا بتا ته وای چې هغه استاز دی څوک دی وای مونږ ته خو پته ده چې هغه شریستا استاز دی نو ستا جواب بدای چې زما استاز هغه خو ما ته دا ښیي چې اتبع ما اوحی الیک من ربک هغه وای دی قرآن پسې روان شه او قرآن پس روان شو دا قده و ساته چه لا اله الا هو نشته ده لایق ده عبادت نشته ده حاجت روان مگر یو الله ده نو چه کنه دا در امتحانات وشی نغسلورم عقبه و سپدیده که ذکر کئی آغا دادا چه پدی ونشنو تا پسی با مناظری لخلق راونی آغا ناکار مولیان به را جمع کړي ډیر ډیر کتابونه به ور سره یې قران د ټکی نه به خبر نه وي او د دروغو کتابونه به را جمع کړي وای مناظره کو راځه نو هغه سلوره معقبه اوس بیانېږي ذکر کوي وکذالک جعلنا دقرنګي مونږه غرزولې نه لکل نبی د هر یو نبی د فارم عدوان شیطانان دا هر یو نبی دا هر یو مبلغ دا هر یو تبلیغی دا هر یو دا دین دعوت کون که هر یو دا قرآن اشاعتی اغا دا پارا منگر زولی دی عدوان دشمنان شیاطین الانسی اغا شیطانان دا انسانانونا والجنی او دا فیریانونا سنگ جی پا انسانانو کی فیریانو کی شیطانان دی نو دقشان دی پا انسانانو کی هم شیطانان دی او دا انسی شیطان دا ډیر خطرناک دی انسانانو کی دی سوک شیطانی نو اغا بیر دیر خطرناکی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی وَيَقْرَنَا السُّوءَ شَرٌّ مِنَ الشَّيَاطِينِ الْإِنْسِ وَيَغْنَى كَارَ مَرْغَرِ آغا شَرِي مَرْغَرِ آغا إِنْسِ شَيْطَان دے آغا ډیر ناکار دے او تفسیر مدارک آغا لیکي د یو بزرگ قول ذکر کړی دے وای دا شیطانی انسی د جنی نه ډیر ناکار دی هغه څنګه چې ګوره شیطان تا ته راغلی دی جنی شیطان ما ته چینی نو نظر باندې ناراضی نعوذ بالله من الشیطان الرجیم او هغه بدن او تختی خدا کم چی انسانانو کی شیطان دی نو هغه د پاره بسوي هغه د پاره دا وای هغه خو بده باندې نه تختی نو دا ډیر خطرناک دی اکثر انسانانو کې موت اینو چې دوه په جګړه باندې ورولي او را بشي تا ته خبره کوي وای دی پلانیستا باره کې دا ویلی خو قسم دره در کوم چې ما به ورته وای نه خی غره واغه به تا ته ووایي ته به لاړ شې بل ته به ووایې ته به م وایې چې قسم دره در کوم چې چا ته به نه وایې او تا ته زه دا خبره کوم هغه به بل ته لاړ شي نو په دې باندې جګړه جوړه شي او شرط جوړ شي ته ورته ما ته وښیم دی وایي نه زه تا ته سړی نه ښیم خو وایي تا دا ویل دي او پلانې ځای کې دې ویل دي دا جګړه به سن ختمېږي که یو سړی تا ته ووایي چې تا ته زه یوه خبره کوم خو قسم در در کوم چې ما به ورته نه کې نوې قسم دې چې تا به ورته خیمه تا به ورته خیمه چې دا کار دا خبره ما ته پلانی سړی کړی ده نو جګړه به په دې باندې ختمه شي لکه اکثر په کور کې انګین دي ښځې جنکۍ ډېرې ورانېږي ولې هغه یوه لاړه شي هغه بلې ته چغلي وکړي د پلانۍ ستا باره کې دا ویلو ای د پلانۍ ستا باره کې دا ویلو نو هغه بیا ټولې جګړې کنځلې خیرې بدې ردې یو زما خاونې ګټي بل وایي زما خاونې ګټي په دې کې تاویلې ماویلې جوړ شي کور ټول ران شي او هغه مشره بی هغه خو اکثره د هغې په طرفې د څوک پره لږې پیسې ورکوي چې وایي دا زما ډېر ښه زوی دی هغه که سل پیره ناکاروي خو وایي دا ډېر زبردسته دی دا څه وجه ده چې انسي شیطان په دې کور کې ده چې هغې سره هیڅم نه کېږي الله دې د دغې نه امان وکړي نو کله چې دلته زما ستا په دېره کې یو انسي شیطان و نو د هغې د وجې نه به هم دېره ټوله درهم برهمي صبر پکې نه معمولي خبر او جګړه یي دا ولې انسي شیطان دی او تا دغه دشتې څنګه چې دا شیطانان دا موږ چې تبلیغ کار کوو نو ګشتونه کوو بای پلانی دیره تلاش شئی سلور کسان پلانی زیتا دو لال شئی پلانی زیتا دری لال شئی در قشان دا شیطانان هم گشتو نکی سهر نا کسان تقسیمه یارا پا دی مستعید پسی داخل ده پسی دیر لال شئی زکا چی دارا وستل دیر بران کار دی امیر سیب دی پا ده پسیم دیر لال شئی وزی و بدبخت سره دی یاره د ته ډیرو ضرورت نشته یو معمولی غوندې شیطان ډېرې خبرې هم نشي کولی خو لاړ شه زه خو ستا نه ښه شیطان دی او ځینې ته وایي وایي دې نه مځی دې نه بېخي مځی دا وایي غټ شیطان دی دا زموږ نه مور اخوا دی نو دې وجې نه دا شیطانان هم ګشتونه کوي نو الله رب العزت فرمایي چې وکذلک جعلنا دقرنګې مونږه ګرځولی دی لکل نبی د هر یو مبلغ هر یو نبی دپاره عدوان شیطانان عدوان دشمنان شیاطین الانس دغه شیطانان و انسینا والجن او دغه جننا هغه فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین هغه تا یو زنانه راغله هغه زنانه ورته وایي سا شایه ورته وویل اشاره کې ورته څه وایي وَإِنَّ النِّسَاءَ رَيَّاحِينَ خُلِقْنَ لَكُمْ وَكُلُّكُمْ يَشْتَهِي شَمُّ الرَّيَاحِينَ وَإِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِيَ فَارُوقِ عَظَمَا إِيَ عُمَرِ فَارُوقَا دا زنانا دا کشمالی دی دا کشمالی دی او دا ستاسو دا پارا پیدا شوی دی وی منگا ستاسو دا پارا اللہ پیدا کریو او هر یو دا خوخی چی دا کشمالی خوشبو بی کما ریحان ور دارا بھئی کی وی زنگ پنی مجلس کیم یو ریحان ناستی نو ریحان ور دارا بھئی کی وی نو دا زنانا ور دارا بھئی چی منگا ستاسو دا پارا ایناری نو کشمالیو او هر یو سره دا خوخی جزا دا کشمالی بی آغا بو کمام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا ور تا جواب کی وی وی ان النساء شیاطین خلقن لنا ونعوذ باللہ من شر الشیاطین وی تک دا تا دا خبر که خوزما واورا زنانا آغا شیطانانی دی زمون دا پارا پیدا شوی دی او گورا زنی علکان لیوانی ور پسی کرزی سترگی نکتا کئی دا لیوانی کری دی فاروق اعظم ور تا وی دا شیطانانی دی زمون دا پارا پیدا شوی دی ونعوذ بالله من شر الشیاطین او فنا ورنم پن لا سرا دا شر دا شیطانانو نام نو اللہ میرا بان فرمائی شیاطین الانس والجن شیطانان دا انسانانونا والجن او دا جناتونا دیو جنا کم سڑی پزل کی سق قسم شیطانی نو جنن بہر کئی مکو شیطانی کوشش دا کوا چی دو بمیند کی جوڑ راولی سلح راولی دیو جنا آگا ٹول نظام گڑ وڑ کی گی دے سرا شیطانی چرتا مکو اللہ بتا خراب کی اللہ بتا چرتا مخور از در نگی د صلح کوشش کو وګوره دروغ دوه درې ځایونو کې ویل جایز دي لکه یو یو دو کسانو جوړه ده اتریو تلای شو یاره دا پلانې دی او ستا دده ورانه راغلی دی او زه جوړې د راغلی یم د الله د رضا دپاره ستاسو جوړه کوم که هغه بل ورته بدې ردي وایي کنزل کوي نو ته ده ته ووایه په دې ټیم کې چې هغه ستا ډېر صفت کوي چې زه ورسه جوړه کوم او که دې راسه جوړه کوي تا دا دروغ ویله خو په دې دروغو باندې الله تا نه رانیسي. دویم هغه دروغ چې هغه کافر وستا ته وایي چې ختم مې کړې که نه کلمه د کفر ووایه هغه ټیم چې ویلی شي په خوله باندې زړه به دې مطمئن نه ولای فضل من کفر بالله من بعد ایمانه ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله زلب دی مطمئنی پا ایمان بانی پا خلی بانی خیر دی ویا اللہ تا پا دی نرانی سی او درم چی و خز دا پل بی بی دی دا او آغی تا تلیفون وکی آغی را تا تنگی خو بیام ور تا تلیفون وکی دی زلب می دا پسی وچاو دو نو اللہ تا پا دی دروغ هم نرانی سی دی وجن ستاور سر امین زیادی گی نو برمائی چی صلح پا ٹیم کی تا اللہ پا دی دروغ نرانی سی نو فرمائی یوحی بعضهم الى بعض دا وسوسی اچھئی اغا مشران دا دی وکا شرانو تا دا شیطانان انسی او دا جنی دا غرزی وسوسی اچھئی اغا بازی دا دی ون اغا بازو نورو تا زخرو فالقول غرورا ملما خبری دا دو کی زخرف زخرف ستا وی زخرف اغا خبری تا وی چاغا مزین خیسته خبره ای یعنی دن ټول ډیرانی غنی خو بهر نه ولا رنگ ور کړی ډیر خیسته ښکاری لکه مثال په تور علماء کرام ذکر کوي چې دا غشنو په ډیران باندې چونه واړه وا صفا سوترا اته به دا خیسته ډیکور دی هغه لچې لګه بیل چا دی ورل جو ټوله بدبو ګنګټان ار سچ راوځي نو دا وی ته وای زخرف القول غرورا هغه مولما خبرې د دوکې مولما خبری تا تا با دا مخامخ که چه او را زماز غد غد کتابونه دی اگه با دن نا طول گن پروتی طول با بداتی بگی تا تا با سونخ کنه که اگه لبیدا سرو بور کری دن نا با طول گلتی طول با اغس پینزری اغا با سونه نی ده وجه نا دا بداتیان دا با تا تا غا مولما خبری دا پاسانا بیولا دول سنگار ور کری خیستا خیستا غابری بکاری اغا بدن نسخا پسخایی نو زخرف القول غرورا مولما خبری دا دوکین ولو شاء ربکا گجری خوغشوی دربستا ما فعلون دیو بدا کار نوی کرن ولی نوی کری اللہ پی ولی نکی تک دا کدا اللہ خوغشوی نوی دا کار بی نوی کری نو نبی کولی کنه نه نه ولیکن لیبلوکم بیا امتحان ختم شو دی د پارا چې امتحان وکي به تاسو باندې فذرهم نو پرېږده دیو لرا وما یفترون هغه چې دیو جوړی هغه خبرې چې دیو جوړی په الله باندې درو جوړی هغه حقیقت نه وي او دیو ولا د پاسه نه بل رنګ ورکړی نو وایي پرېږده هغه چې دیو یې جوړونکي ولی تسغا الیه دا پا زخرف القول غرورا بس متعلق ده مولما خبری ده دو که اغا خلقو تورا چهی دسته ده پارا ولی تسخا دی ده پارا چه مایل شی خلق الیهی دی مولما خبرو تا دی بحر دا بحر چی خیست خبری دی دوله شوی خبری دی افعدت اللذین ازلون دا کسانو لا یمنون بالآخره فی مان نرولی فاخرت ماندی ولی ارزوهو او دیده پارا چی خوخ کی دیل را دا عام خلق پی دوکا چی خلق با پی دوکا کئی ولی اقتریفو او دیده پارا چی جوڑ کی دیو ما هم مقتریفون اغا چی دیو دی جوڑون کی اغا دیو دخپل زان جوڑون کی دی تفسیر ماوردی وی ولی اقتریفو دروغ دی وی پا پیغمبر باندی آغا چی دیو درو جوڑی پا پیغمبر باندی ولی اکذیبو علی اللہ و رسولیه ما هم کذابون آغا چی دیو درو غوائیم نبی علیہ السلام توی تورتا وی اقول مقدر پت رود دیورتا وی افا غیر اللہ ای غیر دلانا ابتغی زولتوما حکمن یو بل پیسلکن دا بتا تراغلی وی رازا مناظره کوته مناظره به کو خود الله په قران باندې فیصله به کو د الله په کتاب باندې هغه بوی د الله په کتاب ولي کو د الله کتاب اجمالی کتاب دی او دا تفصیلی کتابونه مونږ راوړي دي په دې باندې و فیصله کو نو الله فرمای اف غیر الله ابتغي حکما غیر د الله نه زولټوم بل فیصله کون غیر د الله د کتاب نه ز فیصله وکم د بل چا په کتاب باندې او هو الذی او غزاد دی او هو الذی او لا غزاد دی انزل اجر لګل دی لیکم الکتاب مفصلا تاسو د کتاب واضح بیان کول کې صاف صاف بیان کول کې تشریح به احادیث کی ګورا نو دا قران دا اجمالی کتاب نه دی دا تفصیلی کتاب دی رضا د الله په کتاب به فیصله کو تانه تمنزو مولای سیب تبا کینو آغا سفیصلا وکا آقا ممنو والذین آتیناهم الكتاب آقا سانچ ورکرشو دے ورط کتاب یعلمونا دیو فی جنی انہو منزل من ربکا چی در رتن کے دے در طرف در افستانم بالحق بالکل پرشتیا سرا فلا تکونن من الممترین نو تمکیگا دا شک اونکو نام دا اللہ دا طرف نارام دا شوی کتاب دے تا پا دی که دا شک نمکیگا برای ذکر کو دی آیت کی حکما فیصلکن فیصلکن کے مفصلا بیرستوئی صاف واضح بیان کون کے پوصول دا ایمان کی یا بیان کون کے دا حق او دا باطل دا بیداتیان بوئی چی دی قرآن باندی پیسلا نکی گی زکا دا اجمالی کتاب دی نستا جواب بدائی چی مفصلا ننا اجمالی ندی تفصیلی کتاب دی واضح کتاب دی سور شورا 10 نمبر آیت کی مهم ذکر کئی ومختلفتم فیه من شیئن فحکمه الاللہ کستا تو پستشی کی سا اختلاف راشین و پیسلای و اللہ تمیسا د الله په کتاب باندې فیصله وکم فلا تکونن من الممترین لا شک نه مکه بیا وکذالک دقرنګی جانلا مون ګرځولې دي لکل نبی د فرد هر یو نبی عدو و دشمنان شیاطین الانس د شیطانانو انسنا والجن او د جننا یوحی وسوسی اچھئی یوحی پا وحی پا مانا دا وسوسی بنی دلتا وسوسی اچھئی بازو هم بازی لدیونا الى بازی الاغ بازو نورو تام یا مشران کشرانو تا ناکار مولا بلی گئی بداتی مولا بای خیٹا بید حرامو نڈکشی او تا تا مسئلے کئی او تا تا بخلق راجی وی پلانی مولای سی بیلو پلانی مولا اغا گٹ خیٹے دے ناکار دے اگر دا دے یوحی وسوسی باچھئی بازو ہم با جدین الہ بازین اگر نورو کشرانو تا زخرف القول غرورا خشتکلے شوی خبری ددو کی ولی غرو غرورا دید پارا چی دوکا کی واجئی تا پا دوکا چولو کی ولو شاء ربکا کخو غشیوی در افستا ما فعلوه دیو بدا کرنوی کڑے بزرهم نو فرید دیو لرا وما یفترون او اغا یاما مصدریا اغا چی دیو جوڑی اغی سرم پریدا پا لبنی درو جوڑی خو انجام بوتا معلوم شی پتا بولگی یا بزرهم فرید دیو لرا وما یفترون اغا سچی دیو جوڑی ولی تصغا الیه او دی دا پارا چی مایل شی الیه دی خیستکلشو خبرو تا افعدت الذين زلنا غسانو لا يؤمنون بالاخره چې مان راوړي په اخرت باندې ولي ارزوه او دې د فارا چې خوخ کې دې لره خلق ولي اقترفو او دې د فارا چې جوړ کې ما هم مقترفون اجري دې جوړون کې اف غير الله ورتو غير الله نه وتغي زولټوما حکم الفیصلہ کون کے وہو اللذی اللہ اغزاد دے انزلا الیکم الكتاب یا وہو اللذی داہو اغا کتاب دے انزلا چراغلے دینا وہو اللذی اللہ اغزاد دے انزلا چراغلے دے الیکم الكتاب تاسو تقوال مفصلہ اغد واضح واضح بیان کون کے والذین اغزال آتا